राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह की प्रवचन बहुत अच्छी लगी, प्राय लोग कहते हैं। अच्छा। एक तो दूसरे को अपने से अच्छे समझो, बड़ा समझो, ये बात है। तो इस विषय में आपके मन में कुछ आए तो? हाँ तो कही है। हाँ। देखो भैया, सच्ची बात बता, मैं जब बोलता हूँ तो मन में आए कि अच्छी बात कहूँ तो अच्छी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात कहूँ और भैया तो ठीक है, याद नहीं है क्या कहेंगे, तो बात अच्छी होती। तो ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ भी अभिमान करोगे तो वो बात अच्छी नहीं होगी, या मेरी देखी हुई बात थे तो मतलब ऊँचो टला दियो, बड़ो माना ऊँचो टक दो, बड़ी नहीं बात, एक ही बात है। एक बार सारे विद्यार्थी आप और मैं दादा नहीं, तो मन में जो अपना अभिमान है वो अच्छी बात में रुकावट डालता है। एक बात ही बहुत बात की बात है, अभिमान नहीं करे सरता रहे, सरल स्वभाव वाले मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान ऐसी विलक्षण बात कही है कि ऐसा जो है बहुत कहूँ कथा कथा बढ़ाई ए आचरण भविष्य में भाई, बहुत कथा बढ़ाई क्या कहूँगा, ऐसे आचरण में आऊंगा सर्व स्वभाव मन कुटिलता है, स्वभाव सर्व मन कुटिलता नहीं है, मैं ठीक करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, यह चीज बहुत खराब है, सरल स्वभाव न मन कुट जाए तथा लाभ संतोष आए, क्या चीज है। रामायण पूर्ण पूर्ण में रामायण जानते हैं हद कर दी है, सरल स्वभाव न मन कुट जाए, मन कोई कुटा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा बता, यही बुराई की जड़ है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, यह बात मेरे पहले कही हुई है, अब वो याद हुआ। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, अब बुराई बुरी हो गई, क्योंकि अच्छा तो मैं हो गया, अब बाकी तो बुराई रही, तो क्या है बुराई आवेगी, मैं अच्छा हूँ, अच्छा बोलता हूँ, तो बाकी क्या है बुराई, अब बुराई आवेगी, जहाँ अच्छा ही अभिमान हुआ बुराई नहीं मिलता हुआ। मैं करता हूँ, ठीक करता हूँ, यह महान पतन करने की चीज है, यह बात है, तो कृपा करो। ये संसार क्या है, ये भगवान का अवतार है, सबसे पहला अवतार ये, सबसे पहला अवतार, और मन में तो आते हैं कहूँ नहीं कहूँ याद आए कैवड़ी बात कैवड़ी कोई छिपी हुई बात नहीं है। पहले जन्म लेते हैं वो बड़ा भाई होता है ना, पीछे जन्मने छोटा भाई होता है, तो राम कृष्ण आदि के पीछे हुए पहले आप हुए ये बड़े भाई। सच्ची बात है पहले जन्म हुआ बड़े भाई बड़ो खुश हुए लक्ष्मण छोटा और आगे आगे कन्या छोटा द्रौपदी बड़े पहले बड़ा भाई बना पहले छोटा भाई बना। तो बड़ा भाई जो आप इस वास्ते पहले आज सुबह ही बताई वास्तविक सार बात है जैसी कभी आप बड़े हो तो मनुष्य क्या करे अपने से बड़ा समझे। अरे किसी न किसी कर्म में बड़ा है एक जगह काम बड़ा तो मैंने कहा कोई न कोई काम में बड़ा है सबला बड़ा है सब बड़ा। 500 वर्ष का बालक था तो बालक मेरे अनुसार जानता है। मैं पूछू तेरी माँ कौन सी है तो ये पट बता दे मेरे पूछे माँ कौन सी है नहीं बता सकता आप बता सकते हो तो आप संसार जानते है ना किसी विषय में आप नहीं जानते वो बता दे ये मेरी माँ है पीछे आप भी कह देते हो परंतु थोड़ा आपकी माँ कौन सी है नहीं बता रहे आप कोई बता रहे तो बोलोगे 5-6 वर्षा और छोड़ा है वो बात तो जिसे जाने है होती आप नहीं जानते बता दो आप बता दो मेरी माँ कौन सी है वो कह दे ये माँ पिता मकेला भाई ये माँ है ये बालक है तो आप सदर्म जानते हैं किसी विषय में तो किसी विषय में सबके सब कुछ न कुछ ज्यादा जानते हैं। शास्त्र कहाँ पे मैं बता दूंगा कि तुम्हारा शास्त्र कहाँ है तुम्हारा कहाँ है आप बता दोगे तो हम सारा कितना है सारा ब्याह हुआ नहीं हुआ आप बता सकते हो मेरे से पूछो पत्र करना है तो आप बता दोगे कई बातों में आप जानते कोई कोई बात मैं जानता हूँ गीता मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं तो बरोबर हो गया आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ तो बरोबर हो गया मैं कई कई बातों में आप ज्यादा जानते हो आप अपनी बेटी कहाँ पढ़ना ही है पूछूंगा बता दूंगा आप बता सकते हो तो ज्यादा जानकार है ना तो किसी विषय में हमारे से बड़े हैं ये इस बात से सुबह बताया कि बड़ा समझो किसी विषय में मैं बता दूंगा किसी विषय में आप बता दोगे किसी विषय में बड़ा सब है सब बैठे हैं कौन कौन बात में भेज तो हम नहीं जानते तो मैं जानता अब थे कि तो भाई हो क्या मैं बता दूंगा तो वो बता देंगे थे भाई 5 भाई हो 4 भाई हो बहन होती है आप बता दोगे कई बातें ऐसे है सैकड़े जो भी ज्यादा जानकार है तो अपने से बड़ा मानने में क्या बता देंगे आप हो जाओ बोले बड़ा बड़ा ही ना करे बड़ा ना बोले बोल हीरा मुख से ना कहे तो लाख हमारा बोल हीरा कहता है हमारा बड़ा बड़ा ही ना करे भगवान बोले बोल इस वास्ते अपने से बड़ा समझे सबको कोई विषय जाने किसी विषय में ज्यादा जानते कोई किसी विषय में ज्यादा जानता है अब दर्दी जी तो जानता है आप जानते हो गाना ये जानता है इतना सब जानते हैं बड़ा तार स्वर आप दीप संधि में आज क्रीड कर रहे थे तो मेरी सुनी हुई है तो मैं समझ गया आप दीप संधि बोलते आप समझो दीप संधि क्या होती है जानता तो बोल रहे थे मैंने देखा हाँ तो दीप संदीप बोलते है, बोलो पूछ रहे थे दीप चंद क्या होते, आज भी तो दीप चंद कर रहे हो, कर्म तो करते ही है, आज दीप चंद कर रहे थे। तो किसी न किसी विषय में कोई न कोई काम है तो बड़ा है, सबको बड़ा समझो तो आपके क्या हानि है, क्या बात है। तो सब बातें बताई और एक बात है कि सबसे हमारे से बड़े हैं, अब किसी में कोई बड़ा है किसी विषय में कोई बड़ा है किसी विषय में कोई, सब सामान्य रीति से देखा जाए कोई बड़ा बात है कोई बड़ा है, कोई कम है आप बात किसी विषय में, मगर किसी न किसी में बड़ा वो जरूर है, छोटा बालक भी आपसे ज्यादा जानता है, वो बता देगा हम हमारी माँ है, आप नहीं बता सकते, पांच सात भाई घर है पांच सात लोग हैं किसी स्त्री वो सी है बता दो है, तुम्हें जानकार ज्यादा हुई नहीं, सैकड़ों हजारों विषय है किसी विषय में बड़ा है ही, तो किसी विषय में बड़ा है तो बड़ा मान लो क्या बाधा लगे, तो सुबह बताई काम में ले लो एकदम ठीक बात है, किसी भी मैं जानता हूं किसी भी नहीं जानता, इस बात से सबको अपने से बड़ा समझे अपने से ये बड़ा है सब बड़े हैं किसी में जानकार जाता है, बहुत बढ़िया बात है। शरणों के देवता गुण है मत जान दो, पैरों के देवता कौन है, विष्णु भगवान। अच्छा संसार में आप बड़े हो विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं, पालन करने की शक्ति का नाम विष्णु है, उत्पत्ति करने की शक्ति का नाम ब्रह्मा जी है, संहार करने की शक्ति का नाम शिव जी है, दुनिया माता का पालन कर रहे हैं रहते कहा है चरणों में, तो भगवान भी चरणों में रहते हैं, आप क्यों लाजब है शर्मा वो भगवान शर्म हो नहीं लाज नहीं आवे चरणों में रहे, तो भाई आज के बात तो चौकी हुई आज चौकी था इस बात और तो समझे ना, आज एक भाई ने कहा कि कीर्तन अच्छा होता है, तो बने जान देवा एक मार्मिक बात बताऊ, मार्मिक बहुत मार्मिक बात बताऊ मैं बताऊ नई बात तो नई कहां से लावे, वही बात है बार बार कह देता हूँ आप वो नहीं रहते तो नई बात नहीं है बड़ी बात है, काम ना छूटना बड़ा कठिन है, काम कैसे छूटे तो बालक अवस्था में कांच के कागजों के टुकड़े में कीमत समझे थे हमें तो याद है भी होगा अब लेते हो तो रुपया अच्छा लगा तो छूट गया, ऐसे आप वज्र अच्छा लग जाए अशुद्ध छूट जाए, भगवान के जप में कीर्तन में भजन में रस आवेगा कम छूट जाए, कबीर जी माने कहा सुंदरी क्यों नैना तेरे हाथ कभी रो नहीं आवे सुंदरी क्यों दीप चंद ताल है दीप चंद दीप चंद है आप जानते हो तो कभी भी क्यों नहीं आता है कि भजन में रसाय भजन में अशुद्ध छूट जाती छोड़ी थी पड़ती छूट जाती फिर क्यों हो जाती है रुपया का लोभ लोते ही वे कांच में टूटे छूट जाते पक्की बात है ऐसे ही भजन में कीर्तन में रस नहीं जाए सुबह छोड़ जाए छोड़ जाए आप सोचो